Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayatın İçinden Hukuk programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğum avukat Şadi Çarsancaklı. Kendisiyle hukuk devletini konuşacağız. Şadi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hukuk devleti çok temel bir söylem. Yani özellikle siyasilerin ve bürokratların ve entelektüellerin diyeyim ağzından düşürmediği, sürekli de söylenen bir şey. Buradan başlayacağız ama öncelikle ben sizi bir tanıtayım isterseniz. 63 doğumlusunuz ve Mazlumder kurucusunuz. 2008 yılında Baro Başkan Adayı olarak Hukukun Üstünlüğü Platformu tarafından Baro Başkan Adayı olarak gösterildiniz. Mazlumder'e gelelim isterseniz. Önce Mazlumder'in kuruluş yıllarına bir bakalım. 91 yılında Mazlumder kuruldu. Evet. Hangi siyasi süreç, hangi arka planla, hangi mantıkla Mazlumder'i kurdunuz? Onu ben sorayım önce. Şimdi Mazlumder'in kuruluşu tabii 80'li yılların sonrasına denk gelir. 80'li yılları dinleyicilerden hatırlayanlar bilir ya da yaşı müsait olanlar bilirler. 80'li yıllar aslında ihtilal sonrasında o ihtilali tanımış, hele hele 80 öncesini bilen bir kuşağın eseri idi 80'li yıllar. Ve o Özallı yıllar diye niteleyebileceğimiz yıllardı. Benim fakülte talebesi olduğum zamanlara denk düşer. Ve orada ilk defa bizim Özal'la birlikte bireysel özgürlük, kişisel özgürlük, hür teşebbüs, işte serbest ticaret, ondan sonra gümrüklerin indirilmesi efendim gibi kavramlarla yeni yeni tanıştığımız yıllar ve o dönem bizim için cidden özgürce düşünüldüğü bir dönemdi. Bir bahar dönemiydi adeta bizim ülkemiz içinde. Ama gene hatırlayanlar bilir, rahmetli Özal hükümet döneminde, gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde daima bir tarasut altında, bir izleme, bir taciz ile karşı karşıyaydı. Bu çekişmenin yaşandığı yıllar da aynı zamanda ve bunu da biz de gözlüyorduk. Yani ordu ihtilal yapmıştı. İhtilalin sonrasında Özal gelmişti ve bu hükümet, silahlı kuvvetler, devlet bürokrasisi çekişmesi çok net fark ediliyordu. Tabii bunun sivil unsurları da vardı. Yani hükümet, Özal tek başına şeydi ama Özal'ın yaptığı, bugünlere de nidası erişen, orada çok ciddi şeyler vardı. Yani işte MİT'in sivilleştirilmesi gibi, efendim devletteki dengelerin dağıtılması gibi, diyelim ki özel timin, polis istihbaratının kurulması, halkın silahlandırılması gibi şeyler vardı bunlar. Bunlar devletteki temerküz eden, silahlı kuvvetlerde temerküz eden gücün dağıtılması, yayılması, istihbari yönden gerekse konvansiyonel silahlar yönünden dağıtılması anlamını taşıyordu. Bu çok önemliydi. Öte yandan da entelektüel açıdan da ciddi şekilde okuma, tartışma zeminleri, özgür tartışma ortamları, işte 141, 142 ve 163'ün kaldırılması, düşünce özgürlüğünü sağlayıcı bir takım yasal tasarrufların yaşandığı dönemdi o dönemler. Ama 80'li yılların sonlarına doğru işte bahsettiğimiz bürokrasi, sivil bürokrasi ve askeri bürokrasi gitgide sıkıştırmaya başladı hükümeti. Yani işte faili meçhul cinayetler başladı. En son işte Özal'ın ölmesine kadar, yok işte şeylere kadar, o Eşref Bitlis, Hiram Abbas'ın öldürülmesi vesaire gibi, böyle bu tür şeyler yoğun şekilde devlet içinde ve dışında başladı. Gitgide artık bir periyodik şey gibi 28 Şubat'la sonuçlanan o süreç giderek artan oranda şey yaptı, kendini göstermeye başladı. Bu Özal'ın devrilmesi, Mesut Yılmaz'ın ANAP'ın başına gelmesi, ondan sonra Adalet Partisi'nin yeniden canlandırılması, Süleyman Demirel'in yeniden piyasaya sürülmesi vesaire vesaire. Bütün buralar bir sistematik organizasyon şeklinde gelmeye başladı. Bunlarla eş zamanlı ciddi şekilde İslami kesim üzerine de, o zamana kadar İslami kesimle silah, İslami kesimle yok işte terör, katiyen akla dahi gelmeyecek şeylerdi. Dolayısıyla Müslümanların bir terör eylemi yapacağı ya da şey sözü bile edilmezdi, konuşulmazdı bile. Yavaş yavaş özellikle işte cemaatler, arkadaş grupları, İslami kesimdeki arkadaş grupları polis tarafından veya işte istihbarat örgütleri tarafından terör örgütü gibi lanse edilmeye başlandı. İlk unutmam hiç bir PİK davası çıktı mesela. İlk dava oydu, yani daha doğrusu şey operasyon Malatya'daki bir takım Kürt kökenli Müslümanlar, başlarında Abdülhamit Turgut vardı rahmetli. Ondan sonra bir arkadaş çevresi bu, yani tefsir çalışması yapan vesaire falan bir arkadaş çevresi. Ondan sonra bunları aldılar ve ilk defa o zaman duyduk PİK diye bir örgüt diye lanse edildi. Partiye İslamiye Kürdistan, İslami Kürdistan Partisi diye bir isim koydular. Öyle ki bu isimden mesela Abdülhamit Turgut'un haberi yoktu. Ya da oradakilerin hiçbirinin haberi yoktu. Bunlar yani kendi halinde yalnız tecessüsü olan, düşünme kabiliyeti olan, yeteneği olan, Abdülhamit özelinde söylüyorum, Müslümanlardı. Şadi Bey, yani o döneme kadar Müslümanlar üzerinde böyle bir tahakküm, baskı yokken niçin 90'lara doğru bu baskı arttı? Yani 70'lerden 60'lardan ayıran ne oldu? Bu bir iktidar kavgası. Yani hükümeti yıpratmanın en iyi yolu hükümetin istikrarsız bir hükümet olduğu, sulh ve sükunu sağlayamadığı, ülkenin elden gittiği, işte laikliğin elden gideceği vesaire gibi bir görüntünün yaratılması, böylelikle hükümetin iktidardan düşürülmesi ve Özal'lı yılların rövanşının alınması gerekiyordu. Evet. O Özal ki işte diyelim ki şort pantolonla askeri denetlemişti. Çok zoruna gitmişti askerlerin yani o zaman. Bunun rövanşının alınması lazımdı. Burada İslami kesim konu mankeniydi. Yani onun üzerinde dayağı İslami kesim yiyecekti ama asıl kavga bir iktidar kavgasıydı. Yani evet. ANAP'ın ve Turgut Özal zihniyetinin iktidardan indirilmesi meselesi. 28 Şubat'ta oldu gibi aslında. Tabii 28 Şubat zaten onun devamıdır. Bu sürecin devamıdır. Ondan sonra bu ama ufak ufak başladı. Tedricen başladı. Yani önce üniversitelerde başörtüsü sorunu başladı. O zamana kadar Özal'lı yıllarda kimse karışmazken başörtülü kızlara fakültelerde. Ondan sonra yavaş yavaş bu rahatsızlık oluşturmaya bir yerlerden başladılar yasaklamalar. Ondan sonra gitgide bu üniformadır diye özellikle ordu tarafından, ondan sonra silahlı kuvvetler cenahından bunlar bu üniformadır vesaire diye şey yapmaya başladı. Aslında oradaki süreç şuydu. Özal'lı yıllarda Müslümanlar Türkiye'de genelde şey yapan Müslümanlar, yani çevrede bulunan periferi diyebileceğimiz merkezde olmayan İslami kesim, çiftçilerin, köylülerin, ondan sonra işçilerin çocukları okudular. Özal'lı yılların özelliği oydu. Yani yoğun şekilde 70'li yıllarda bizim babalarımızın en büyük hedefi çocuk okutmaktı. Evet. Durmadan vakıflar kuruldu. Ondan sonra ilim yayma vakfıdır vesairedir. Bunun gibi vakıflar durmadan burslar verdiler, çocuk okuttular. Okutmak bizden önceki neslin şeyiydi, idolüydü, çocuk okutmak. Ama bunlar okudular. 80'li yıllar ise bu çocukların hakikaten okuyup artık entelektüel düzeyde işte tartışmalar yaptıkları, ürünler vermeye başladıkları, hikaye, roman, şiir gibi edebiyat ürünleri vermeye başladıkları dönemlerdi 80'li dönem. 80 kuşağı böyle bir kuşaktı. Şimdi o güne kadar sadece evi temizlemeye gelen hizmetçinin başında gördükleri başörtüsü fakültede görülmeye başlayınca bu başka bir şeydi. Yani entelektüel insanların dilinde namaz kılan işte Müslümanlar hele bir de çok yoğun okunuyordu. Yani batıyı da doğuyu da okuyunca siz daha güçlü oluyorsunuz karşıdakinin sonunda. Ben mesela 12 Eylül'den önce solcuları ciddi şey zannederdim. Yani okuyor ondan sonra hele bir Cumhuriyet Gazetesi okuru tipi vardır. Böyle küçük dağları kendisi yaratmış gibi böyle kaldıra kaldıra okur falan, kimseyi adam yerine koymaz etrafındakilerini, bize kompleks gelirdi adeta. Yani ulan bu herifler birçok şey biliyor ve bunlarla falan böyle ürküntü yaşardık. Ama 80'den sonra, 83'ten 84'ten sonra özellikle bunlarla Özallı yıllarda duvarlar yıkılmaya başlayıp da solcularla karşılaşmaya başladığımızda baktım ki yok ya, bunlar teneke birçoğu yani, içi boş, havaymış bütün bunlar, sloganmış. Analitik düşünme neredeyse yokmuş, bizden çok daha fanatiklermiş, bizim mahalleden daha fanatikmiş şey adı nedir? Sol cena. Ondan sonra tabii özgüvenimiz geldi. Ya bir dakika, biz de bir şeymişiz ya falan demeye başlamıştık yani. Sonuçta böyle kızlar ortaya çıkmaya başladı. Bu kız tipi, bu üniversiteli kız tipi, başörtülü kız tipi onların bugüne kadar gördükleri bir şey değildi. Asıl şok burada başladı. Ondan sonra işte buna marş, bunu engellemek anlamında ilk başta ilk refleksleri bu oldu. Yavaş yavaş başörtüsü sorunu çıkmaya başladı. Ben fakülteden mezun olduğumda, avukatlığa ilk başladığımda, ondan sonra İstanbul'da yoğun şekilde başörtüsü olayları vardı. İnsanlar şey yapıyorlardı, hatta yavaş yavaş Müslümanlar DGM ile tanışmaya başlamışlardı. O zaman hiç unutmam işte, yani böyle bir ortamda. Ve daha ilginç, o zaman bir insan hakları derneği vardı, İHADE vardı. 10 yıllık mazisi vardı İHADE'nin, mazlum derden 10 yıl eskidir o. Ondan sonra ve İHADE'nin ilgilenmesi gereken kategoride Müslümanlar yoktu. Evet. Yani başörtüsü veya İslami kesime yönelik zulüm vesaire, bunlarla İHADE ilgilenmiyordu. Şadi Bey, şöyle söyleyeyim. İHADE hala bununla ilgilenmiyor. İHADE'ye benim bildiğim, çünkü çok yakında böyle bir şey duydum, İslami bir sahikle veya İslami bir nedenden ötürü insan hakları zulmüne uğramış bir insan İHADE'ye gittiğinde hala ona adres olarak, kardeş sen mazlum dere git, oradaki arkadaşlar sana yardımcı olurlar, bizim çalışmalarımıza girmiyor gibi şeyler hala duyuyorum. Ya bu çok utanç verici bir şey yani. Ayıp. Hala da yani böyle bir şey var. Mazlum dere bunu biraz kısmen kırmıştır ama maalesef şöyle bir algı var dışarıdan baktığın zaman. Müslümanların insan hakları kuruluşu, onları koruyan çatı kuruluş Mazlum der. Sol ve işte diğer cenahı koruyan çatı kuruluş İHADE. Böyle bir şey var. Herhalde bu yavaş yavaş kırılacaktır. Mazlum der bu anlamda Müslümanların bir araya gelip oluşturduğu ilk çatı, kurumsallaşmış yapı aynı zamanda anlayabildiğim kadarıyla. Şimdi şöyle oldu, Mazlum Der'in kuruluşunu isterseniz biraz bahsedeyim. Yani işte bunlar ilgilenmeyince özellikle İslami kesimin sorunlarına, bizim açımızdan ya mecburen şunu dedik, bizim de bir insan hakları derneğimiz olsun. Evet. Ondan sonra biz yakın çevremdeki arkadaşlarla, başta mesela Erhan Erken falan vardı bizim böyle sivil işlerle falan, Erhan Bey'le Peyami Gürel vardı, bu Ebru sanatçısı, şimdi sanatçı şey. Ondan sonra onlarla epey bir tasarladık, ya böyle bir dernek kuralım şöyle falan filan. Ama bir türlü denk gelmedi. O sırada işte PİK davası ortaya çıkınca hiç alakasız bir şekilde Mehmet Pamak hacda birlikte hacca gitmişler şeyle, Abdülhamit Turgut'la rahmetli. Hı hı. Onun o samimiyetini hacdayken, secdedeyken yer göllenirdi ağlamaktan falan. Abdülhamit'i anlatırken böyle derdi. O yüzden de çok seviyordu. Yani Abdülhamit'in işkence göreceği fikri ne tahammül edemiyordu Mehmet abi. Ondan sonra ya bununla ilgilenelim dedi. Mehmet Pamak da o zaman işte 12 Eylül döneminde şeyde neydi o? Meclis anayasayı yapan şey, meclis yerine kayım şeydeydi, unuttum. Kuruldaydı. Danışma meclisi. Danışma meclisi. Danışma meclisi üyesiydi ve ülkücülüğüyle maruf meşhurdu. Hı hı. Ondan sonra öyle de bir polis nezdinde kredibilitesi vardı. Birlikte koşturmaya başladık şeye. Ama o dönemden sonra da ben ülkücü değilim demişti. Bunu koşturmaya başladığımız zaman da. Ondan sonra koşturuyoruz. Tabii ondan sonra şey dedi, ya arkadaş biz bunlara gidiyoruz da demezler mi sen? Bunu terör örgütünden içeri almışlar. Sen de mi teröristsin bunlar falan demezler mi? O zaman ben Mehmet abiye, abi dedim yani bir dernek mernek bir şeyler, bu tam denk geldi yani. Evet. Ondan sonra tam o sıraya da bu çalışmalar vardı. Mehmet abi de tabii teşkilatçı adam yani, onun bir şeyi vardı, vakfı. Tamam dedi, orada metruk bir vakıf, O vakfı böyle değerlendirelim dedi. Hepimiz vakfa üye olduk. O zaman ben, rahmetli Abdülkadir Kibar, ondan sonra Burhan Kavuncu, Mehmet Kahraman, Mehmet Pamak vesaire. O günkü beraber olduğumuz arkadaşlar. Ondan sonra, ama ondan sonra aklımıza şu geldi. Bizler hepimiz geçmişi itibariyle ülkücüyüz. Ülkücülükü bırakmış gelmişiz buraya. Ondan sonra ülkücüler kendi lerine yeni bir yer açtılar. Ondan sonra zaten işte öyle düşündük o zaman. Yani Müslümanları zaten parça parça, bir de biz bir parçalamayalım. Ondan sonra buna sebep olmayalım diye. Bunu hep bütün Müslümanlarla birlikte kuralım dedik. Ve bütün cemaatlere o zaman Refah Partisi dahil olmak üzere, ondan sonra diğer bütün cemaatlere, İslam, kendini İslami kesim diye niteleyen herkese haber gönderdik ulaşabildiğimiz. Onlardan bazı kesimler, mesela Refah Partisi dedi ki biz böyle bir dernek kuruyoruz, siz gelin bizim çatımızın altına. Her zaman ki. Ondan sonra şey adı nedir, şimdi Özgür Deri kurmuş olan arkadaşlar, yöneliş çevresi, o zamanlar şey dedi, biz işte şey yapmayız, adı nedir, TC'nin kuralı kanunlarına göre şey yapmayız, dernek kurmayız dedi. Ondan sonra da Özgür Deri kurdular. Gibi şeyler, ama umumi itibariyle hepsi katıldılar ve biz onlara şunu söyledik, dedik ki şey yapın, sizin meşrebiniz, mezhebiniz, çizginiz, teşkilat ahlakınız bizi hiç ilgilendirmiyor. Siz yok İran muhibbiymişsiniz, selefiymişsiniz, yok ehli tarikmişsiniz, yok tarikata karşıymışsınız. Beni ne, kendi dükkanında bunu yap, beni hiç ilgilendirmiyor. Beni sadece ilgilendiren şey şu: İşkenceye karşı duracağız, zulme karşı duracağız, kimseye işkence yapılmayacak, kimseye zulüm yapılmayacak, ateist de olsa, Tanrı tanımaz da olsa, yok işte Hristiyan da olsa, zulme karşı biz duracağız. Ve asıl işte kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana sloganı o zamanlar üredi. İlk ve bizim şeyimiz oldu, postülamız oldu, slogan, temel sloganımız oldu. Evet. Ve mazlum der bu biçimde ve bu sebeplerle, bu hissiyatla, bu çizgide kuruldu. Ve biz ihadenin yaptığını yapmadık. Yani kim olursa olsun işkence yapılmasın dedik. Kim olursa olsun adil yargılansın. Kim olursa olsun sen ateist de olsan, ateist olabilirsin, beni ilgilendirmez. Bu sana zulmedilmesine, sana katılmasan bile sana zulmedilmesine dayanak olacağım anlamına gelmez. Tam tersine karşı duracağım, senin yanında duracağım dedin. O zaman hepimiz dedik. Ve ihadeyi bu dil ciddi şekilde şey yaptı, sıkıştırdı. Ve ihade, mesela ihade başörtüsü zulmünü zulüm olarak nitelemezken, önceden bir hak ihlali olarak nitelemezken, evet, onun kategorisinde şu anda başörtüsü zulmü zulümdür. Evet. Yani hak ihlalidir. Gibi. Dolayısıyla Mazlum Der'in serencamı böyle. Evet. Mazlum Der'i biraz konuştuk. Şimdi de İstanbul Barosu'nu biraz konuşalım Şadi Bey. 2008 yılında baro başkan adayı oldunuz. Ve bir anlamda fiili olarak baroyla yüzleştiniz. Yani şimdi İstanbul Barosu dediğiniz zaman zihnimizde hiç iyi şeyler uyanmıyor açıkçası Müslümanlar olarak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve niçin başkan adayı oldunuz? Yani orada başkan olsaydınız ne değiştirecektiniz? Yani benim bugün demin konuştuğumuz şeylerden farklı bir şey yok elbette. Yani İstanbul Barosu tabii biraz farklı bir alan. Yani demin konuştuğumuz Mazlum Der alanından daha farklı bir alan, meslek alanı orası. Hı hı. Ama temel esprisi itibariyle hukuk olduğu için pekala insan hakları mücadelesiyle veya insan hakları söylemiyle bir hukuk söylemi denk düşer. Veya hukuku denk düşürmek lazım. İdeal anlamda bir hukuk devletini var kılabilme açısından onun adına. İstanbul Barosu dünyanın en büyük barolarından biri. En büyüğü değil ama en büyüklerine yakın herhalde, ikinci ya da üçüncü bir barodur. Nicelik olarak. Evet, nicelik olarak. Bu önemli bir şeydir ama. O nicelik az buz bir şey değildir. Yani 30 bine yakın okumuş, hukuk nosyonu olan insanın bir araya geldiği yerdir. Her ne kadar bu şeyine yansımasa da, görüntüsüne yansımasa da, ama bu böyledir. Bunu önemsemek lazımdır. Eğer ortaya iyi bir şey çıkmıyorsa, burada aslında bizim kendimizi suçlamamız lazım. Yani biz ne yaptık, ne yapıyoruz diye suçlamamız lazım. Ortaya bu kadar kötü bir şeye biz layık mıyız diye söylememiz lazım. Layık değilsek ne duruyoruz? Ha, ama eğer bir şey yapamıyorsak, bir şey olmuyorsa, o zaman layıkız demektir. Yani o yüzden ben şu andaki baro yönetimini bundan dolayı suçluyor olamam. Yani suçlamam. Bizim kendi ataletimizden söz etmek lazım. Ne alternatif koyduğumuzdan söz etmek lazım. Maalesef yani bu Bileşik Kapılar meselesi bizim entelektüel ulus olarak, yani genel olarak tüm bu coğrafyada yaşayan insanların entelektüel kapasitesi neyse, İstanbul Barosu belki o kadar değil, biraz altında ama yani, ama çok da altında değil. Yani biraz altında. Yani şimdi Şadi Bey, İstanbul Barosu için darbeci baro diyoruz ama biz Türk milleti için darbeci bir millet demiyoruz. Yani en azından demeyeceğiz. Yani ben onun epey bir altında olduğunu düşünüyorum, anlayış olarak, zihniyet olarak. Maalesef evet. Yani aslında mesela milletin bir başörtüsü sorunu yok. Ama hala İstanbul Barosu başörtüsüyle karşı müthiş bir direniş gösteriyor. Hayır, İstanbul Barosu'nu eğer biz üyelerle birlikte tanımlarsak, İstanbul Barosu'nun başörtüsü sorunu var diyemem. Ama İstanbul Barosu yönetimi dersek, yönetimine hakim olan zihniyet dersek, bal gibi derim. Yani ama orada adeta sanki yani darbecilerin yanında saf tutan, hatta onunla eş zamanlı mücadele eden, ondan sonra bu derece hassasiyet gösteren bir baro yönetimi elbette hiç yakışmıyor. Çok utanç verici bir şey. Bu kadar çok insana temsiliyeti anlamında da çok utanç verici bir şey. Ama doğrusu tekrar ediyorum, yani eğer kötü olarak niteliyorsan böyle bir şeyi, kötüye niye kötüdür diye demem. Yani kötüye niye mani olmuyorsun diye ben kendimi suçlarım ve diğer atalet içindeki arkadaşları suçlarım. Şu andaki o bahsettiğiniz baroya sizce oy verenlerin cem-i cümlesi böyle insanlar mı? Hayır. Yani pekala, aslında hayatın olağan akışında size oy vermesi gereken insanlar ona oy veriyorlar. Evet. Yani bu son seçimde neredeyse %50'ye yakın oy aldı İstanbul Barosu yönetimi. Bu yönetim böyle düşünen insanlar, İstanbul Barosu'nun şeyi darbeci midir? %50'si darbeci midir? Böyle diyebilir miyiz? Evet. Hiç alakası yok. Ha, o zaman biz şunu söyleyelim. Biz ne koyuyoruz ortaya? Yani bu konuda bizim kendi arkadaşlarımızın veya kendimizin başarısızlığını İstanbul Barosu'nun kötü yönetimiyle örtmeye kalkmamalı. Bence daha vahim olanı biziz. Biz derken şimdi o zaman İslami camianın hukuk algısı, onu konuşalım. Yani herhalde bizim için hukuk çok sonralardan değer kazanmış. Hala ve hala hukuk ve avukatlık, hukuk bilinci, insan hakları hala işte yeni yeni. Vay, bunlar değerli şeyler, önemli şeyler gibi yani, bir algı oluşuyor sanki. Yani İslami kesim tabii ya, şimdi çok zamansız bir şey oldu İslami kesim açısından, ben entelektüel düzey anlamında söylüyorum. Zamansız bir şekilde iktidarla tanıştı. Dolayısıyla bunu 28 Şubat için mi söylüyorsunuz? Hayır 2012, efendim. 2002 sonrası için mi söylüyorsunuz? Tabii. Yani ben bu son Refah Partisi iktidarı, AK Parti iktidarı açısından söylüyorum. Yani 28 Şubat sürecinde Müslümanlar, İslami kesim okuyordu. İdealleri vardı, sloganları vardı, hayalleri vardı, büyük ülküleri vardı. Bunları yapacaktı. Şimdi ise mesela çok umutla baktığım, çok umut beslediğim 80 kuşağı, özgür düşünen, bir sürü dünyayı değiştirmeye talip o 80 kuşağı, 70'li kuşağı, ki şu andaki Refah Partisi ve devamındaki AK Partisi iktidarı 70'li kuşağı temsil eder, teknisyeni oldu. Yaratıcı bir şey koymadı. Yani ortaya kendisi kendi ürününü koymadı. 70'li kuşağın teknisyenliğini yapmaya başladı. Ve hepsi danışman, işte şey veya kurucu bir şey yapamadı. Hı. Dolayısıyla aslında bu şey erken doğum niteliği taşır İslami kesim açısından. Ben umardım ki çok daha değiştiren, çok daha Necip Fazıl'ın dediği gibi yani bütün yatayları, dikeyleri yatay yapacak, yatayların yerine dikeyler oluşturacak. Ondan sonra bir nesil hülyası vardı. Bu nesil gelişiyordu. 80 kuşağında gelişiyordu ama olmadı. Yani şu anda tüketiyoruz. Ve şu anda hatırlayın şeyi, mesela ilk Refah Partisi iktidara geldiğinde bütün belediyelerde kocaman kocaman tabelalar vardı. Rüşvet alan da veren de diye bütün hadisler, kitaplar, şeyler falan ve o ilk iktidar, belediye iktidarı dönemini hatırlayın. Sizce o fotoğrafla şu anki fotoğrafı yan yana koyduğunuzda aynı fotoğraf mıdır? Kesinlikle değil. Hayır, şimdi ya bunun analizini yapmak zorunda İslami kesim. Yani neyin ne olduğu ve yeniden işte titreyip kendine dönmesi lazım. Yani yeniden çocuklarını okutması lazım. Yeniden büyük ülkülerinin, büyük hayallerinin olması lazım. Yeniden dünyayı değiştirmeye talip olması lazım ve sorgulaması lazım. Şu anda İslami kesimin entelektüelleri, düşünürleri ne yapıyorlar? Şeyin, mevcut kapitalist düzene gusül abdesti aldırmaya çalışıyorlar. Evet, yani onun dışında kendine özgü sorgulayan, yeni bir şey koyan, yeni bir hayat nizamı teklif eden, fakirin hakkı, yoksulun hakkı, mazlumun hakkı, onun üzerine bina edilmiş bir sistem arayışı var mı? Yani sabahleyin size öneririm, bir gün sabah vakti Fatih'te namaza gidin. Namaz vakti Fatih sokaklarında gezin. Altında ciplerle bir sürü Müslüman göreceksiniz. Yani sarıklı, şalvarlı, cübbeli. Ondan sonra ve altlarında süper arabalar. Ondan sonra hanımının ayrı, kendisinin ayrı falan. Tüketim toplumunun birer objesi haline geldik hepimiz. Evet. Ve mevcut içerisinde sadece çarşaflı, sakallı, sarıklı kapitalistler haline gelmeye başladık. Şimdi Kalvinizm'den bir arkadaşım İngiltere'ye gitmişti, 20 sene sonra döndü. İşte tam 80'li yıllarda gitti ve geçen sene döndü. Ayrı kalmış tabii o kadar. Dedim ne gördün? Yani bu arkadaş da İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde işletme bölüm başkanı, profesör. Ondan sonra ne gördün? Veya tek kelimeyle nasıl anlatırsın dedim şu anda Müslümanlarda gördüğün şeyi. Türkiye'de. Kalvinizm dedi. Yani seyircilerden meraklısı açsın baksın Kalvinizm ne demek? Yani ne yapmış Kalvinistler? Dünya hayatı içerisindeki, entelektüel dünya içerisindeki yerleri nedir? Açsın baksınlar. Evet. Şimdi yani dolayısıyla bizim dünyamızda hukuk aslında kendi varlığımızla alakalı bir şeydir. Hukuk içi uygulayıcısı tarafından doldurulan bir şeydir. Kendinden. O yüzden ilim olup olmadığı da tartışılır hukukun. Yani hukuk formel bir şey değildir. Daha doğrusu formeldir, içini uygulayıcı doldurur. Şimdi biz neysek hukukumuz da o olacaktır. Yani hukukun kendisi bir altın anahtar falan değildir. Dolayısıyla biz nasıl yaşıyorsak, nasıl hissediyorsak, neye aitsek hukukumuz da ona ait olacaktır. Hukuk algımız da öyle olacaktır. Dolayısıyla şu anda gitgide biz efendilerimize benzemeye başladık. Yani kölelerin en büyük şeyi odur. Yani özgürlüğünü kazanan kölenin ilk yaptığı şey bir köle edinmektir. Onun gibi olmaya başladık sanki. Evet. Şimdi Şadi Bey, bir karar çıktı Danıştay'dan. Başörtüsü artık hukuk camiasında, adliyelerde yasak olmayacak. İnşallah onu umuyoruz. Bu kararı biraz değerlendirebilir misiniz? Seçebilir misiniz? O kararı gördüm. Avukat Figen Hanım'ın açtığı bir davaydı bu. Ve çok olumlu bir şey oldu tabii. Yani bu trend o tarafa doğru gidiyor. Yavaş yavaş birçok şey normalleşiyor. Ama bu karar halen özgürlükleri tasdik eden bir karar değil. Danıştay'ın verdiği karar mealen şöyle diyor. Diyor ki avukatlık mesleği evet bir kamu hizmeti niteliğindedir. Kamu hizmeti niteliği taşır. Ama öte yandan da bir serbest meslektir. Yani avukatları siz bir devlet memuru gibi, kamu görevlisi gibi niteleyemezsiniz. O kendine özgü bir yapıdır. Bunu da dikkate almak zorundasınız. O yüzden de devlet memurlarına öngörülen kıyafet zorunluluğunu avukatlar için de öngöremezsiniz. Çok öz olarak, mealen, içerik olarak bunu söylüyor. Dolayısıyla da bu çalışma özgürlüğünü, efendim ifade özgürlüğünü, din ve kanaat özgürlüğünü, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bir şeydir diyerek baş açık Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarının 20. maddesindeki başı açık şeyi hakkında yürütmeyi durdurma lafzı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Evet. Şimdi burada karara baktığınız zaman aslında kamu hizmeti alanındaki, kamusal alandaki başörtüsü yasağını ortadan kaldırıcı nitelikte değil. Evet. Hatta tam tersine onu bir veri olarak kabul ediyor ama avukatları bu işin dışına çıkarıyor. Dolayısıyla avukatlar açısından, bayan avukatlar açısından belki bir özgürlük alanı açılıyor. Bu önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Ama yasakçı zihniyet bütün şeyiyle, ağırlığıyla, bütün vahşiliğiyle ve anlamsızlığıyla bu ülkenin üzerinde duruyor halen. Şu düşünülebilir. Kamu hizmeti belki bir kıyafet zorunluluğunu gerektirebilir. Böyle düşünülürse anlayışla karşılanabilir getirilen sınırlama. Ama kamu hizmetinin gereğini aşan, lüzumunu aşan, evet, her türlü sınırlama aslında özgürlüğün özüne dokunan, onu ortadan kaldıran niteliği haizdir. Bir Müslüman bayanın eğer kitaba dair bir inancı varsa ve Allah'ın kitabında kendisinin başının örtmesi gerektiğini düşünüyorsa, bunun emredildiğini düşünüyorsa, buna riayet onun kendi iç dünyasıyla alakalı bir şeydir. Kamu ancak buna saygı duyabilir. Ha eğer bilfarz başörtülü bir öğretmen ya da hakim ya da başka doktor sayır, yaptığı iş mesleğini engelleyici niteliği haizse başörtüsü, onu engelleyecek nitelikte bir özellik taşıyorsa, ha bunu anlarım. Böyle bir meslek var mı peki? Benim aklıma gelmiyor. Yani varsa söylesinler, o olabilir. Hatta tam tersine mesela doktor şeyler için başörtüsü, işte saç kılının düşmemesi, aşçılar için mesela ya da hijyen sağlaması anlamında, mikroba karşı güvenlik anlamında çok daha önerilen bir şey. Dolayısıyla koruyucu bir şey. O yüzden yani kamu düzeni gerekçesine sığınılarak savunulacak hiçbir şey yok ki. Nasıl, hangi kamu hizmeti mutlaka başörtülü olmayı gerektirebilir? Ha üniforma, devletin üniforması vardır. Eyvallah, tamam. Ama devlet bu üniformasını belirlerken de başörtülülerin varlığını da hesaba katmak zorundadır. Evet. Dolayısıyla eğer polis olacaksa başörtülü de bir üniforma biçimi ya da hostes olacaksa bir başörtülü hostes biçimi de, kıyafeti de dizayn edilebilir, çizilebilir. Modelistler tarafından falan. Dolayısıyla yani kamu hizmetinin başörtüsü yasağına gerekçe olarak gösterilmesinin anlamlı hiçbir tarafı yok. O yüzden de şu andaki Danıştay kararını kusura bakmasınlar, ben böyle çok saygıyla falan karşılamıyorum. Ha avukatlar açısından bir özgürlük alanı açtığı için bir zulmün ufak bir kısmını benim meslektaşlarım açısından şey yaptığı için sevinçliyim, eyvallah, tamam. Ama hayır, karar omurgası itibariyle, özü itibariyle, kabulleri itibariyle sakattır. O yüzden de çok da alkışlayasım gelmiyor doğrusu. Benzer bir şekilde ilk öğretim okullarında kılık kıyafet meselesinde de aynı şey söylendi. İşte çocukların Kur'an derslerine başörtülü girebileceklerini ama onun haricinde kesinlikle başörtüsü kullanamayacağına dair. Ha yani. Halbuki bakın, halbuki İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde şeyin çocuğun eğitiminde ana ve babanın inançları, dini ve eğilimleri, felsefi tercihleri öne alınır deniyor. Onun tercihleri her şeyden öncedir. Dolayısıyla hal böyleyken Avrupa'nın yaklaşımı böyle. Amerika'da insanlar isterlerse okula göndermiyorlar çocuklarını. Aynı müfredatı, aynı eğitim düzeyini taahhüt ediyor. O müfredatı uygulamayı taahhüt ediyor. Kendisi evinde okutuyor. Ya da özel bir hoca tutuyor, okutuyor. Yani bizim gibi böyle cebri, milli eğitim şeklinde bir şey de yok. Özgür ülkeler bunu böyle yapıyorlar. Şimdi benim çocuğumu, benim inancımın dışında yetiştirme hakkını kim veriyor sana? Çocuk benim mi, senin mi? Ha, bu temel bir sorudur. Yani çocuk toplumun mudur, ebeveynin midir, ailenin midir? El cevap bence ailenindir. Kesinlikle, ama evet. Türkiye'de devlet çocuğun sahibi bir şekilde böyle bir algı var. Hatta çocuğumuzu eti senin kimi benim deyip devletin bir anlamda memurlarına, bu anlamda öğretmenlere... Hayır efendim. Biz eti, hiç kimse eti senin kemiği benim diye devlete teslim etmiyor. Devlet gidiyor zorlan alıyor. Evet. Eti senin kemiği benim diye biz müderrise teslim ediyoruz. Hocaya teslim ediyoruz. O hoca da tanımı belli, eli öpülesi, önünde saygıyla durulan, ondan sonra belki Allah'ın kitabını öğretecek, lafz-ı celali öğretecek hocadır o. Yani öte yandan elbette fen ilimlerini de öğretecek, hocanın derini öperim, diğerini de öperim vesaire. Ama o hoca için söylenmiştir. Evet. Devletin benim çocuğumu alıp da benim rızamın hilafına biçimlendirme gibi bir yetkisi yoktur, hakkı da yoktur. Kimdir devlet? Devlet sonuçta benimle birlikte bu toplumu birlikte dayanışarak oluşturduğumuz hayali bir şeydir. Thomas More'un muydu sözü? Devletle, yok, Churchill'in galiba. Şey adı nedir? Devletle oturup çay içemezsiniz diye. İçemezsiniz, yoktur çünkü böyle bir şey. Devlet muhayyel bir şeydir. Sonuçta bizim hep birlikte yan yana toplanmışız. Güvenliğimizi sağlayalım diye, sağlığımızı sağlayalım, eğitimimizi hep birlikte dayanışarak sağlayalım. Bir arada olalım ve dışarıya karşı özellikle saldırılardan korunalım diye yaptığımız organizasyonun birisi bekçi olmuştur, birisi manav olmuştur, birisi doktor olmuştur. Aramızda her birimiz bir tarafından katılmışızdır ve bunun adına da devlet demişiz. Şahin Bey, bu dediğiniz teorik olarak aynen böyle. Yani mesela bir toplum sözleşmesinden bahsediyoruz. Bu da bir teori aslında. Evet. Normalde kimseyle oturup böyle bir anlaşma yapmamış. Evet. Bu teori, olması gereken bu ama fiili durum bunun çok başka bir yere gelmiş. Yani adeta devletten biz özgürlüğümüzü, haklarımızı dilenir hale gelmişiz. Yani bu algının ters yüz edilmiş olduğunu gösteren i̇şte bir şey. Bu Thomas More'un işte o Leviathan'ı dediğiniz tam da bu canavar. Evet. Yani kendi yarattığımız canavar. Ama bu, biz izin verirsek böyle olur. Hı-hı. Biz buna eyvallah edersek böyle olur. Halbuki devlet dediğiniz şey sonuçta bize aittir. Biziz. Ve devletin bizden ayrılarak, bizim dışımıza çıkarak bize tahakküm etmesi, bize efendilik taslaması kabul edilebilir bir şey değildir. Haddini aşmaktır. Hı. O yüzden biz devletimiz deriz. Bizim devletimiz deriz. Ama bizim devletimiz de haddini bilsin baba, yani kalkıp da beni ezmesin. Beni var etmek için, beni göğe çıkartmak için, beni güçlü kılmak için vardır devlet. Beni ezmek için, beni yok etmek için değil. Evet. Evet. Şahin Bey, 2007'den itibaren çok çalkantılı bir süreç yaşadı Türkiye. Ergenekon diye bir devasa bir dava başladı. Daha sonra işte KCK geldi. İşte Balyoz davası geldi. Bunlar Cumhuriyet tarihinin, bana göre en azından benim bildiğim, en büyük davaları. Öyle davalar ki 1500 sayfalık iddianameler, 100 sayfalık klasörler, ucu bucağı olmayan davalar oldu. Bu süreçte tam olarak AK Parti hükümetinin 2002'den sonra başladığı bir süreçte geldi, ilerledi. Çok farklı bir şey oldu. Yani belki de ilk kez olan bir şey oldu. Hukuk denilen sopa birilerinin eline geçti. Bu kez başka birilerinin eline geçti. Bu kez bambaşka insanlar hukuk tarafından falakaya yatırıldı. Böyle bir süreç. Ben çok mizansen bir şekilde anlattım bunu. Ne oldu burada? Yani Ergenekon, Balyoz, KCK, devasa davalar, inanılmaz olaylar, binlerce insan içeride, çalkantılar, rövanşlar. Epey bir kelime havada uçuştu burada. Bu süreci bir toparlayalım. 3 tane büyük kocaman dava. Bunu 3 saat konuşsak bitiremeyiz belki ama genel olarak nasıl görüyorsunuz bu meseleyi? Ya bu mesele tabii çok üzerinde çok çok çok durulacak ve tarihe, hiç şüphesiz tarihe geçecek bir mesele. Ve hadisenin çokça yönü var. Bana kalırsa mesela bu davalar Cumhuriyet'in en büyük davaları değil. belki 300 yıllık bir sürecin en önemli kırılma noktası, kırılma noktaları. Birincisini bunu öyle koyalım. Niye? Çünkü ilk defa İttihat Terakki'den beri devlete baş kaldırmış bürokrasi, silahlı bürokrasi, hareket ordusuyla birlikte, ondan sonra padişah devirmiş bir silahlı bürokrasi ilk defa tedip ediliyor. İlk defa yargılanıyor. Bu çok önemli bir şeydir. Ve bu bir kırılma noktasıdır, evet. Ama her şey birbirine karıştı. Yani bu normaldir aslında da. Yani bu kadar büyük bir şeyi yaptığınız zaman kaosun olması, böyle kavgada yumruk sayılmaz hesabı, evet, ondan sonra şeyin olması makul karşılanır. Ama asıl sorumluluk da tam da buradadır. Yani bu olayı çok iyi analiz etmek lazımdır. Ola ki demin mesela hukuk falakaya yatırdı dediniz. Yani dün falakaya yatanlar başkaydı, öbürü başkaydı ama her ikisinde de hukuk falakaya yatırıyordu. Evet. Şimdi hukuk falakaya yatırır mı? Yoksa falakaya yatıranları tedip eder mi? Yani eğer hukuk falakaya yatırıyorsa bunun neresini tutacaksınız? Yani hukuk artık bir araç haline gelmiş, bir mücadele aracı haline gelmiş. Ondan sonra ve bunun sonuçlarıyla karşı karşıyayız demektir ki asıl yıkım budur. Evet. Şimdi kimdir burada yargılananlar? Önce şunu koyalım. Demin dediğimiz gibi niye şeydir? Burada yargılananlar Enver Paşa'dır. Ondan sonra Resneli Niyazi'dir. Efendim Topal Osman'dır. Ve oradan bu yana gelen işte Çatlısından tut bilmem nesine kadar devletin bu yakasıdır, bu yanıdır, bu yüzüdür. Ve devleti kendini Napolyon, bunların hepsinin en şeyi Napolyon'dur. Miti, prototipi Napolyon'dur. Hepsi kendisi de Napolyon'a nispet ederler. Hepsinin masasında bir Napolyon biblosu vardır. Ondan sonra ve bu zihniyet ilk defa hesaba çekiliyor. Yani bir şey soracağım burada. Şimdi Enver Paşa'dır, İttihat'tır, yargılananlar deyince aklıma bu yargılamalar karşısında gelen İtirazlar yükseldi. Bu cumhuriyete karşı yapılmış, bu işte Kemalizme karşı yapılmış bir darbedir gibi bir söylem var. O zaman bu söylem çok da haksız gibi durmuyor sizin söylediğiniz yanında. Yani eğer cumhuriyeti çünkü, siz evet. Çünkü şunu söyleyeyim ben, yani özel efemde bunu konuşabiliriz. Bilmiyorum, belki bunu kesmek zorunda da kalabiliriz burada yayının tam noktasında ama ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Bana göre ilk darbeci cumhuriyet tarihinde belki de Mustafa Kemal'dir. Çünkü ilk meclisi lağvetmiştir, birilerini öldürmüştür, birilerini falakaya yatırmıştır. Ben şahsım adına ilk darbecinin Mustafa Kemal olduğunu düşünüyorum ki kendisi bu cumhuriyeti kurmuştur aynı zamanda. Dolayısıyla baktığınız zaman ortada devasa bir şey var. Şimdi içinden çıkılmayacak bir durum var. Karşıdan gelen itirazlar aslında çok da haksız değil ama şimdi eğer hukuk konuşacaksa, insan hakları konuşacaksa, adalet konuşacaksa belki gelinecek nokta burasıydı zaten. Yok, bence haksız. Bence haksız, öyle değil. Yani bir defa haksız olduğu kadar ahlaksız da, yani kurnazlık yapmakta. Yani cumhuriyete böyle bir moral, yani Resneli Niyazi'yi cumhuriyetle eşleştirirsen ya da darbeciliği ya da işte İttihat Terakki kafasını, ondan sonra halkı yok sayan Jacoben bakışı cumhuriyettir diye tanımlarsan bu bir ahlaksızlıktır. Cumhuriyet bir formattır. Bir iletişim biçimidir. Bir yönetim biçimidir. Sonuçta hiç kimse bugün yeniden işte padişahlık gelsin, yeniden monarşi gelsin, bir monark bizi yönetsin demiyor. Hiç kimse de sandıktan vazgeçer değil, oy vermekten vazgeçer değil. Yani kendisi de katılmaktan, yönetime katılmaktan da hoşnutsuz değil. Dolayısıyla cumhuriyet bir başka bir şey. Dolayısıyla kendi darbeciliğini, kendi Jacobenliğini, kendi ahlaksızlığını cumhuriyetin arkasına saklamanın kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Dolayısıyla bunu şey yapmayalım. Yani Mustafa Kemal'in cumhuriyetçi tavrı bizim karşı çıkacağımız bir tavır değildir. Cumhuriyetle alakalı bakışı da karşı çıkar. Sonuçta Mustafa Kemal tarihin bir döneminde o dönemin tipik aydınlarından, Osmanlı aydınlarından biridir. Bir Osmanlı paşasıdır. İddiaçı değil midir? İddiaçıdır. Hiç şüphesiz iddiaçıdır. Peki 1915'te yani, siz Ermeni soykırımı veya işte Ermeni tehcirini... Azizim, yani o dönemin tarihi, biz o zaman anakronik yaklaşmış oluruz. Evet. Yani tarihin o döneminde ben bilmiyorum, biz orada olsaydık ne yapardık? Yani biz buradan durup buranın değer yargılarıyla şüphesiz, o değeri, şüphesiz, oraları şey yapamayız. Aynı iddiaçının hemen yanında Mehmet Akif'e ne diyeceksin? Yani. Abdülhamit muhalifi Mehmet Akif. Ya da şeye ne diyeceksin? Adı Said Nursi'ye. Ya da benzeri birçok şeyi. Bunun Şeyhülislam'ı, ondan sonra Diyanet İşleri Reisi Elmalılı Hamdi Yazır. Ne diyeceksin? Vesaire vesaire. Yani bu anlamda konuşulacak birçok şey var. Babanzadeler vesaire, o dönemin insanı. Ya sonuçta o dönem bir takım şeyler olmuş. Ama çok rahatlıkla eleyebileceğimiz bir duruş var. Buna Mustafa Kemal dahilse Mustafa Kemal'i de sayarsın. Elbette iddiaçılık, beyaz atın üzerinde Baba Ali'ye girip de sadrazamın kafasına kurşun sıkan Enver'in, ondan sonra sadrazam olduğu veya işte Harbiye Nazırı olduğu, ondan sonra devleti yönettiği bir sürecin adıdır. Devlete hakim olduğu bir sürecin adıdır. Ve elbette o iddiaçılar bu cumhuriyetin kuruluşunda da müessir olmuşlardır. Ondan sonra peki şey yapan, İzmir suikastı davasında can verenler ya da asılanlar iddiaçı değil miydi? Doktor Nazım kimdi? Veya diğerleri kimdi? Yani onlar da iddiaçılardı. Ondan sonra birbirlerini tasfiye ettiler. Az kaldı yine önü de gidiyordu. Niye? Aynı şey iddiaçı değil miydi Kazım Karabekir? Ya da diğer Rauf Orbay vesaire, bunlar iddiaçı değiller miydi? Tabii hepsini bir yere. Yani hepsi de iddiaçılardı. Ama sonuçta bir şekilde birileri iktidar oldular, birileri şey yaptılar falan. Ama biz çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Kazım Karabekir'i seviyoruz. Niye? Başkaca bir takım şeylere karşı çıkmış. Bu bir tercih. Ama o da iddiaçıydı. Yani ve Kazım Karabekir de olsa biz iddiaçılığın, o iddiaçı duruşun yanlış olduğunu inanıyoruz. Evet. Külliyen de yanlış mı? Hayır. İddiaçılar bir tane bana suistimal yapmış ya da para yemiş, dolandırmış, ihaleye fesat karıştırmış, bana bir tane iddiaçı gösterin. Yok. Bunların, o darbeci iddiaçıların hepsi %100 namuslu, 5 kuruş paraya tenezzül etmeyen insanlardı. Dava adamları. Bu da başka bir şey. Evet. Bu da olayın başka bir yönü. Ben iddiaçıların bu yönünün önüne şapka çıkartırım. Ama darbeci taraflarının karşısına da set gibi dururum. Yani hiçbir zaman tarih %100 böyle pasta dilimi gibi kesilir falan değildir. Dolayısıyla da iddiaçılara bakarak da şu anda Ergenekon'da şey yapan zihniyet, bu zihniyetin devamıdır ve tüm bu 300 yıllık süreç, hareket ordusundan bu yana ilk defa bu zihniyet sorgulanmıştır. Adam elini kolunu sallaya sallaya gidiyor, Danıştay'ı basıyor, oradaki hakimin kafasına sıkıyor, bilmem ne yapıyor falan. Rahat rahat çıkıp gidecek. Tesadüf olmasa yakalanmayacak. Ve bunu sorgulayabilen bir süreç var ilk defa burada, bu devlette. Bu çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla bu önemi koyalım. Ama bir taraftan da hemen demin dediğiniz o falaka, hukukun falaka çekmesi meselesine gelelim. Bu dün 28 Şubat'ta birçok haksızlıkların, birçok zulmün muhatabı olduk mu biz? İslami kesim olarak da olduk mu? Tüm bu ülkenin insanları olarak da olduk mu? Evet. Olduk. Bu ülkede devlet birey ilişkileri bağlamında baktığınız zaman, devlet tanrısal bir güç, birey feda edilebilir bir şey midir? Tarih boyunca hep böyle gelmiş midir? Gelmiştir. Evet. Ve biz insanı aslında devletin, demin özetlediğim şekilde insan için var olduğunu, aksi takdirde hiçbir kıymetinin olamayacağını savunuyor muyuz? Savunuyoruz. Peki o zaman dün bu devletin, bu tanrısal gibi görünen, bu Thomas Hobbes'un Leviathan'ı mahiyetine bürünmüş devletin 28 Şubat'ta suçsuz birçok insanı örgüt diye gözaltına alıp degemelerde süründürdüğü ve sonra mahkum ettiği, bir tek kurşun atmamış, bir tek kurşun bulunmamış insanların silahlı örgütten mahkum olduğu, birçok zulümleri yaşatan bu DGM yargılamasının aynısını adeta hiç değiştirmeden, tersine çevirerek bugün uygulamanın izahı var mıdır? Ben size söyleyeyim, DGM halen yaşamaktadır. DGM başsavcılığı da vardır ve halen yaşamaktadır. İsmi değişmiştir herhalde. Sadece ismi değişmiştir. Ha, bugün bundan şikayet eden o Ergenekoncular, o balyoz davasının sanıkları aslında bu DGM'yi 28 Şubat'ta normal seyrinden çıkartıp hukukun dışına çıkartan insanlardı. Ve devir değişti. DGM savcıları şimdi başka bir taraftan bakıyorlar ve sanık kendileri oldular. Şimdi kendi oluşturdukları zulüm makinasının kendi şeyleri, mağdurları oluyorlar ve isyan ediyorlar. Buna oh olsun mu diyeceğiz? Yani bir takım insanlar oh olsun diyebilirler. Ama biz biliyoruz ki son tahlilde bu devlet dediğiniz Leviathan, bu mekanizma eğer düzelmezse, bir hukuk devleti olmazsa, eğer orada adil yargılanma olmazsa, adalet dediğiniz şey, objektif yargılama dediğiniz şey, savunma hakkı, kendini savunma hakkı, ondan sonra usul, yargılama usulü dediğiniz şey ikame olunmazsa, yarın rüzgar başka taraftan estiği zaman bugün bunları yapanlar da tıpkı bugünkü Ergenekoncular gibi bunun muhatabı olurlar. O yüzden hükümete düşen ya da iktidara düşen ya da bugün hakim olan unsurlara düşen şudur. Adil yargılamayı var kılacak, mümkün kılacak bir yargı düzenini var etmek zorundadırlar. Aksi takdirde değişen bir şey olmamıştır. Sonuçta dün işkence edenler aynı kişiler bugün namaza başlamışlar ve işkence kalmamış, telefon dinliyorlar, bilmem ne yapıyorlar ama aynı devlet çarkını aynı adamlar yürütüyorlar. Evet. Dolayısıyla değişen çok bir şey yok. Bugünkü iktidar yanıltmasın. Devlet aynı devlet olarak duruyor. O yüzden insanlar şapkalarını önüne koyup düşünmeliler. Bu böyle sürmez ve daha sıkıntılı. Eskiden mesela ben size söyleyeyim. Eskiden o bahsettiğimiz 28 Şubat ve öncesinde bir savcılık makamı vardı. Bir hakim makamı vardı ve polis elini kolunu sallaya sallaya savcının yanına giremezdi. Savcı ile polis arasında bu kadar sıkı bir diyalog yoktu. Polis işkence de yapsa, kötü şey de yapsa savcıya geldiği zaman savcı bir hukuk nosyonuyla onu karşılardı. Bir dakika, sen bunu yanlış yapmışsın, bu delili yanlış toplamışsın, hatalı delil toplamışsın, senin işkence yapmaya hakkın yok derdi savcı. Biz de diyelim ki müvekkilimiz işkenceye uğradıysa hemen savcının kapısını çalar, bir dakika ey hukuk adamı, bak bu adam işkence yapmış derdik ve o da hukuk adına tedip ederdi, şeyi sorgulardı, polisi sorgulardı. Bu anlamda adliye hukuka daha yakındı. Ama bugün savcıyla hakim arası, polis arasında bu duvarlar adeta kalkmış gibi. Yani polis şu anda savcının amiri gibi duruyor. Yani ben bunu söylemek tabii çok şey. Ama buradan bu söylediğimden ne çıkarılıyorsa çıkarılsın. Yani evet. Bunu ben bu şekilde söylemem ama polis adliye ilişkisi bu kadar yüz göz olmamalıdır. Geçen hafta bir operasyon oldu mesela, bu bana onu çağrıştırıyor. Yani avukatların büroları gece 4'te basıldı. Ve orada bir savcı, orada işte baroyu temsil eden bir avukat falan bulunmadı mesela. Evet. Polis operasyon yaptı Çağdaş Kuşlar Derneği'nin avukatlarına ve hukuk ayaklar altında tamamen çiğnenmiş oldu. Evet. Aynı şeyi doğru yaşadık. Yani burada mağdurun, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin üyelerine, avukatlara özellikle yöneltilen suçlama neydi? THKPC üyesi olmak. Bunlar komünist. Ondan sonra terör örgütü üyeleri, avukatlar. Hı hı. Diyor. Kim diyor? Polis diyor. Mümkün müdür? Mümkündür, olabilir de. Yani nihayetinde bu yargılama sonucunda ortaya çıkacak bir şey. Ama sonuçta soruşturmayı yönetmenin yasal bir usulü var mıdır? Vardır. O yasal usule göre sen bir avukatın yazıhanesinde araştırma veya arama yapabilmek için savcı eşliğine muhtaç mısın yasal olarak? Ya da barodan bir temsilci bulunmalı mı? Bulunmalı. Yasa bunu amir mi? Amir. Sen nasıl balyozlarla gidersin, kırarsın, dökersin, hatta avukatı da döve döve çıkartırsın vesaire. Ya bunlar beraat ederlerse? Evet. Yahut sen usulüne, o usul bir şeye göre bir şeyleri korumak için konulmuş. Ya sen orada haksız bir şey koyduysan, ya da alınmayacak onun müvekkiline ait bir takım şeyleri aldıysan, tahrip ettiysen, bu burada kim koruyacak şeyi? Zaten Şadi Bey, hukuk devlet dediğimiz tam da bu olsa gerek. Yani evet. Hukuk devletin kendisinin de bağlı olduğu bir şey aslında. Tabii, olması gereken bu. Tabii. Hukuk devleti dediğiniz şey, ben bu ülkede yaşıyorsam ne yaparsam devlet bana ne yapacak? Ne yapmazsam ne yapmayacak? Bunu benim biliyor olmam. Ve bunun da evrensel hukuk normlarına uygun olması. Bunu bana deklar etmiş olan devletin de bunu uygulamak zorunda kaldığı devletin adıdır hukuk devleti. Yani bu iş devletin keyfine kalmamıştır. Devlet görevlisinin keyfine kalmamıştır. Eğer devlet görevlisi böyle bir şey yaparsa bunun hesabı sorulur. Zaten yaptırılmaz. Yapamaz. Mekanizma öyle oluşmuştur, yapamaz. Norm neyse, kural neyse o kuralına göre yapmak zorundadır. Ve ben de bilirim ki ben işte arıza şeridine girmeyeceğim. Girmek zorunda kaldığımda bu olur. Ama arıza şeridine gider de orada yakalanırsam şöyle de bir ceza alırım. Bunu ben biliyorum. Girmezsem de kimse bana bir şey demez. Onu da biliyorum. Bunu bana söyleyen devletin adıdır hukuk devleti. Evet. Yani kılıç, terazi ve kitap, evet, üçgeni var. O kılıcın işte garibanı, mazlumu, yetimi, kimsesiz, sıradan vatandaşı kesmesi. Evet. Buna mukabil güçlüyü, bürokratı, üstte, evet, devletin kurumlarında üstte olan kişileri kesmemesi hukuk devletinin olmadığını gösteren bir. Hiç şüphesiz. Kesinlikle. Hiç şüphesiz. Şahit Bey, epey şey konuşmuş olduk bu, evet, akşam. Davalara bakmış olduk. Mazlum deri ele almış olduk. DGM'lerden, güncel DGM'lerden, eski DGM'lerden, mevcut DGM'lerden konuşmuş olduk. Evet. Çok bereketli bir sohbet oldu. Çok kapsamlı konulara girmiş olduk. Evet. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programının sonuna geldik. Konuma teşekkür ediyorum katıldığı için. Haftaya aynı saatte beraber olmak dileğiyle teşekkür ediyorum. Ben de tüm dinleyicilere selam, hürmetlerimi sunuyorum. Hayatın İçinden Hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran.